دریا سوی په ارمان راته ژړل پسرو سترګو می جانان راته ژړل سوځي دل سپین قران راته ژړل دریا سوی په ارمان راته ژړل فسر وستر گومی جانان رات جڑل سوز دلی سکن قرآن رات جڑل ول آهنا متر عرشم پورتا کیجی ول آهنا متر عرشم پورتا کیجی پر حالاتو یې اسمان راته ژړل پر حالاتو یې اسمان راته ژړل فسرو سترګو می جانان راته ژړل سوځي دل سپین قرآن راته ژړل دریا سوی په ارمان راته ژړل فسرو سترګو می جانان راته ژړل سوځي دل سپین قرآن راته ژړل دریا سوی په ارمان راته ژړل فسرو سترګو می جانان راته ژړل سوځي دل سپین قرآن راته ژړل په ګولۍ او په مرمۍ ولشتل سوی په ګولۍ او په مرمۍ ولشتل سوی مرمی او پا گولی ورشتل سوی کڑل زخمنا یا عیان راتا جڑل کڑل زخمنا یا عیان راتا جڑل پس روستر گومی جانان راتا جڑل سوځي دل سپین قرآن راته ژړل دریا سوی په ارمان راته ژړل فسرو سترګو می جانان راته ژړل سوځي دل سپین قرآن راته ژړل دریا سوی په ارمان راته ژړل فسرو سترګو می جانان راته ژړل سوځي دل سپین قرآن راته ژړل ویل ولي می هیڅ څوک پر یاد نه اوري ویل ولي می څوک پر یاد نه اوري ویل ولي می هیڅ څوک پر یاد نه اوري ویل ولي می څوک پر یاد نه اوري